Running needs nothing. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Δεν λειτουργούν τα ακουστικά μου ή δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα μας? Δεν λειτουργούν τα ακουστικά σου. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Εντάξει, θα το βρούμε. Πες μια καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην Pharma των Ζώων. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση, θα τα βρούμε τα ακουστικά, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, ήμασταν και οι δύο στην τεράστια κινητοποίηση περισσότερων από 50.000 ατόμων. Μιλάνε και για 100.000 διαδηλωτές στην Αθήνα και έχουμε μαζέψει σχετικό υλικό για να έχουμε στην εκπομπή, καθώς είναι το θέμα της ημέρας, και επίσης από όσο έχουμε δει μέχρι τώρα, κάναμε και ένα ζάπινγκ ακριβώς πριν βγούμε, δεν παίζει σε κανένα κανάλι και ίσως να έχουμε ακόμα μία κατρακύλα των ελληνικών ΜΜΕ, με το να πνίγουν αυτό που συμβαίνει σήμερα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Είναι απίστευτη η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με όσα βλέπουμε, και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, Λάρισα, Πάτρα, ανθρώπινα ποτάμια ξεχύνονται στους δρόμους, ζητώντας δικαιοσύνη, υποσχόμενα να μην ξεχάσουνε, και παράλληλα ζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Ξεκινήσαμε με τον Θάνο, ήμασταν εκεί στα προπήλαια και τουλάχιστον εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει αρχικά πόσος κόσμος έχει μαζευτεί. Μόνο όταν άρχισε να κινείται η πορεία, άρχισα και εγώ να αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς έχει συμβεί σήμερα. Αυτό που έχει συμβεί σήμερα δεν είναι κάτι απλό, είναι μια σημαντική κοινωνική αλλαγή. Είναι μετά από πολύ καιρό κοινωνία στους δρόμους. Σε νούμερα που έχουμε πολλά χρόνια να τα δούμε. Είναι πολύ δυσάρεστο ότι χρειάστηκε αίμα για να γίνει αυτό. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι το καταλαβαίνουμε πως άλλο πράγμα να είναι ένας συνδικαλιστής που να λέει ότι αυτό που κάνουμε είναι επικίνδυνο, και άλλο πράγμα το αυτό είναι επικίνδυνο να μετατρέπεται σε 60 νεκρούς ανθρώπους, νέους ανθρώπους ανάμεσα σε άλλα. Και προφανώς αυτό αλλάζει πολύ πολύ δραστικά, πολύ απότομα το τι καταλαβαίνουμε για τον κόσμο γύρω μας και τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για τον κόσμο γύρω μας. Πιστεύω όσο περνάνε οι μέρες ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η χυδαία αντιμετώπιση της κυβέρνησης. Ο τρόπος με τον οποίο υποτίμησαν τόσο πολύ την νοημοσύνη του κόσμου, έχω την άποψη ότι εξόργησε τον κόσμο. Δεν πιστεύω ότι θα είχε συμβεί αυτό αν είχαμε από την αρχή μια έστω λιγότερο αλαζονική, ξύλινη, ακόμη και μια τυπική διαχείριση του προβλήματος. Η τυπική διαχείριση του προβλήματος, έχουμε πει, θα ήταν λυπάμαι, συλληπιτήρια, θα αναζητηθούν οι ευθύνες και τίποτε άλλο. Ήταν τέτοια η οργή για το ψέμα και μαζί και για τους δημοσιογράφους που το υπερασπίστηκαν με τόση λύσα. Για τους ίδιους δημοσιογράφους που σήμερα δεν λένε τίποτα. Είναι δυνατόν να είναι τόσες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στον δρόμο και να είναι σαν να μην υπάρχει αυτό? Δεν σ' αρέσει, ρε παιδί μου, και εμένα δεν μ' αρέσαν τα συλλαλητήρια για το μακεδονικό, αλλά δεν παριστάνω ότι δεν συμβαίνουν. Δεν γίνεται να παριστάνεις ότι δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και να βασίζεσαι στο ότι αυτό δεν θα ακουστεί στον κόσμο που ενημερώνεται μόνο από τα κανάλια που έχεις εξαγοράσει. Και νομίζω ότι αυτό, μετά από πάρα πολλά ψέματα, το έλεγε κάποιος με τον οποίο συζητούσα στην πορεία σήμερα, ότι υπάρχει μια συσσόρευση στο ψέμα. Έχουμε τους χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας και την κυβέρνηση να λέει, ξέρω εγώ, φέρτε μου μελέτες, δεν ήξερα, είναι ο άλλος, έχει στείλει τη μελέτη, βγάζει μάτι. Αυτά περάσανε, δεν συνέβη κάτι για αυτά. Αλλά όσο και να περνάνε, η αλήθεια είναι ότι η ιδέα ότι αυτά μεταφράζονται σε θανάτους συνανθρώπων μας, δεν μπορεί να περάσει έτσι. Και εκείνοι πίστευαν ότι θα περάσει έτσι. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη του ανακοίνωση, στο πρώτο του διάγγελμα, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, πίστευε ότι θα περάσει έτσι. Πίστευε ότι θα μπορέσει να βγει αυτός μαζί με τους πρόθυμους δημοσιογράφους, αυτούς που ξέρετε, αυτούς που καλώς βρίζετε, και θα πούν ότι έτσι είναι. Και θα είναι έτσι γιατί έτσι το είπαν. Αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε είναι μια μικρή αλλαγή. Θα δείξουμε βίντεο και θα δείξουμε πολλά βίντεο, ακριβώς διότι υπάρχει αυτό το κενό. Δηλαδή, αν το θέμα αυτό υπήρχε στην τηλεόραση, μπορεί και να μην είχε νόημα να υπάρχει το The Press Project. Mm-hmm. Αλλά έχει νόημα να υπάρχει το The Press Project με όλα τα στραβά μας. Τα στραβά μας είναι ότι είμαστε οι ίδιοι που παρουσιάζουμε την εκπομπή, οι ίδιοι ήμασταν κάτω στην πορεία. Ναι, τα βίντεο δικά μας. Τα βίντεο είναι δικά δηλαδή, μας. Δηλαδή, αν θέλετε να γκρινιάξει για την καθυστέρηση, συγγνώμη, κάναμε άλλη δουλειά. Δεν είναι ότι βλέπαμε από μακριά τις εικόνες και λέγαμε «Α, τι ωραίος κόσμος». Ας καθίσουμε να δούμε λίγο και πάμε, και πάμε μετά να κάνουμε εκπομπή. Ναι, μέσα σε αυτή την, όπως καταλαβαίνετε, παρακμιακή κακομοιριά που είναι ότι οι ίδιοι που κάνουν την εκπομπή είναι οι ίδιοι που πάνε και τραβάνε τα βίντεο, αυτό είναι η τιμή μας και το καμάρι μας. Αυτό που είμαστε πολύ πολύ υπερήφανοι που το κάνουμε, γιατί την ώρα που αυτά δεν παίζουν πουθενά, εμείς τουλάχιστον είμαστε εκεί πέρα. Το βλέπουμε με τα μάτια μας για να το πούμε και τραβάμε και αυτά τα βίντεο που θα δείτε τώρα προκειμένου να υπάρχουν κάποιες πηγές που να λένε ότι ρε φίλε δεν μπορεί να παριστάνεις ότι δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Συνέβη. Είναι πάρα πολλοί κόσμος, είναι δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας οι οποίοι είναι εξαγριωμένοι και έχει πάρα πολύ πιτσιρικαρία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με παλμό και με όρεξη και με πολύ πυκνά μπλοκ που φωνάζουν ζητώντας να μην γίνει συγκάλυψη. Λοιπόν, λέω να δούμε λίγο τα βίντεο. Θα δούμε αρκετά βίντεο. Το λέω για όσους μας ακούνε από το ραδιόφωνο, γιατί θα έχει ένα μικρό πρόβλημα ο ήχος και λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά θα δούμε τα βίντεο αυτά και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας αφού τα δούμε, προκειμένου να έχετε κι εσείς, αν δεν έχετε ήδη από τα social media, να έχετε μια εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη σήμερα και γιατί λέμε αυτά που λέμε. Yeah. έχει, καλό ταξίδι να έχουμε. Μικρή σύνοψη από το τι συμβαίνει το μεσημέρι στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Είναι στην Πανεπιστημίου όσους συνοδίσατε. Υπήρχε και άλλη πορεία, αδεδί, ποέ, οτά. Δεν βλέπετε ούτε τη μισή πορεία, δηλαδή αν βλέπετε και στα βίντεο είναι μέχρι το βάθος υπάρχει κόσμος. Είναι εικόνες συνταρακτικές, είναι εικόνες που λόγω του εγκλήματος δεν προκαλούν χαρά, αλλά είναι η αντίδραση της κοινωνίας σε αυτό που συνέβη και στην προσβολή της νοημοσύνης μας που ακολούθησε και ακολουθεί. Εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα, για το γιατί εκφράζεται τόσος κόσμος, υποθέτω ότι τα αίτια για τον καθένα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, γράφουν κάποιοι ότι είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Εδώ έχουμε νεκρούς. Έχουμε νεκρούς από εγκληματικές πολιτικές. Αίμα, παιδιά. Ας το πούμε ομά. Είναι πολύ δυσάρεστο ότι χρειάζεται να συμβεί αυτό. Αλλά έτσι, αυτό έγινε. Mm-hmm. Αυτό που λέω τώρα είναι περιγραφικό. Δεν είναι. Είναι συνταρακτικό να το σκέφτεσαι ότι χρειάζεται να συμβεί αυτό. Και μακάρι να μην είχε συμβεί ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό ήταν μια σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν ήταν σταγόνα, ήταν κουβάς. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια η οργή όταν με την ίδια ανέδεια, με την ίδια λαζονία, με την ίδια παθολογική ροπή προς το ψεύδος και τη χειραγώγηση της κοινή γνώμης, με την ίδια ακριβώς επικοινωνιακή τακτική με την οποία έχει η κυβέρνηση χειριστεί όλα τα υπόλοιπα, προσπάθησε να χειριστεί και αυτό. Και κάπου αυτό εξαγρίωσε τον κόσμο. Φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση πάρα πολλοί κόσμος νιώθει ότι εντάξει, αυτό είναι θάνατη. Θάνατη. Δεν είναι θάνατος και είναι μια κουβέντα πολύ μακάβρια θεωρητική αυτή. Οι θάνατοι που συμβαίνουν μαζεμένοι και στιγμιαία συγκλονίζουν περισσότερο από τους θανάτους που αθρίζονται σε ένα πιο μακρύ χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι θάνατοι από τα ναρκωτικά, ας πούμε, δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ή από την ουσίες, ας πούμε, βλαπτικές στη διατροφή, δεν αντιμετωπίζονται νομικά με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν προκαλούν την ίδια συναισθηματική αντίδραση οι θάνατοι που συμβαίνουν αργότερα. Εδώ πέρα φοβάμαι ότι αυτό έχει γίνει. Δηλαδή, ότι το γεγονός ότι είχαμε έναν τέτοιον αριθμό από θανάτους από τη μια στιγμή στην άλλη και ότι δεν λειτουργήσε μετά η προπαγάνδα, ας ξεκινήσουμε από το προηγούμενο στάδιο, ότι προσπάθησαν να το διαχειριστούν με προπαγάνδα. Δεν υπήρχε η ελάχιστη τσίπα αυτή που να λέει ότι έστω δηλώνω τη συντριβή μου, δεν πάω να κάνω πολιτική από την πρώτη στιγμή. Δεν πάω να αποδώσω την ευθύνη πριν ακόμη ορίσω επιτροπή που θα αναζητήσει ποιος έφταιξε. Αυτό νομίζω ότι κάπως αθριζόμενο σε όλο αυτό που έχει ζήσει ο κόσμος όλη αυτή την περίοδο, δημιουργεί αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ότι δεν θέλει για μια ακόμη φορά να ακούει, να του λένε ψέματα παίζοντας με τις ζωές μας. Υπάρχει το πρόσθετο στοιχείο, είναι θύματα τα οποία δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Δεν φταίγαν, δεν πηγαίναν γυρεύοντας, δεν ανήκουν σε κάποια υπάνθρωπη κατηγορία όπως να είναι αναρχικοί, τοξικομανείς, ομοφιλόφιλοι, κάποια από αυτές τις κατηγορίες που δεν πειράζει ή τους αξίζει να πεθαίνουν. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε από αυτά τα αντανακλαστικά που προσπαθεί να δημιουργήσει κάθε φορά το κράτος προκειμένου να ρίξει το φταίξιμο σε αυτόν που είναι το θύμα. Εδώ προσπάθησαν να επιτεθούν στους συνδικαλιστές τις πρώτες μέρες στα κανάλια και δεν γινόταν. Δεν δούλευε αυτό το πράγμα. Του λέγες γιατί δεν έχεις κάνει απεργία και σου λέγε έχω κάνει. Για αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα. Ας αφήσουμε τα συνδικαλιστικά. Και είναι η στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τα συνδικαλιστικά. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια στιγμή κατά την οποία θα χρειαστεί να αναζητηθούν ευθύνες για το ποιος είναι αυτός που χρειάστηκαν 60 νεκροί για να θεωρήσει σοβαρό πρόβλημα ότι πάσχει η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Γιατί αυτό έγινε. Με πολύ απλά λόγια αυτό έχει συμβεί. Μας λέτε ότι υπάρχουν επεισόδια στο Σύνταγμα, δεν έχουμε καλή εικόνα αυτή τη στιγμή. Πάντως συνέβη αυτό, είναι κάτω η Νεκταρία Ψαράκη. Στη στιγμή δεν έχουμε πάντως εικόνα για κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι, εγώ, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι ο ίδιος λόγος για όλους. Σίγουρα υπάρχει αυτό το συλλογικό βίωμα για το τρένο. Για ένα έγκλημα που συνέβη και συνειδητοποιείς πόσο δεν υπήρχε καμία μέρημνα για την ασφάλειά μας ως πολίτες. Πόσο ήταν όλα θέμα τύχης, όπως το αποτύχει ζούμε που ακούστηκε από την αρχή. Συνειδητοποιείς ότι αν δεν ήταν δυστυχώς οι 60 αυτοί, θα μπορούσαν να είμαστε και εμείς μέσα σε ένα άλλο δρομολόγιο. Ο κόσμος εξ αρχής κατάλαβε ότι δεν επρόκειτο μόνο για ανθρώπινο λάθος, έχοντας και τα στοιχεία που άρχισαν να βγαίνουν. Αυτά τα στοιχεία εντείνουν την οργή για την συγκάλυψη που επιχειρείται. Τα είχαμε διαθέσιμα από την πρώτη στιγμή, ώρες πριν βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη, να κάνει εκείνο το θλιβερό διάγγελμα. Κυκλοφορούσαν απίστευτο ρυθμό, βλέποντάς τα και από αυτά που δημοσιεύαμε εμείς, το πόσο ενδιαφερόταν ο κόσμος για να μάθει τι έχει συμβεί. Και δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος που να μην έχει πάρει το τρένο. Νομίζω ότι είναι απλό. Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν αυτές οι εικόνες με τεράστιες πρωτοφανείς κινητοποιήσεις, υπάρχει μια τεράστια πανεπιστημιούπολη, μεγαλύτερη φοιτητική κοινότητα της χώρας, που όλοι με αυτό μετακινούνται. Είτε για να πάνε πίσω στις πόλεις τους, στα χωριά τους, είτε για να πάνε σε κάποια άλλη πόλη της χώρας, για να κατέβουν Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη το βιώνουν όλοι και όλες αυτό. Και στην Αθήνα, προφανώς. Η Θεσσαλονίκη είχε και 9 νεκρούς στο φοιτητές-φοιτήτρες του Απιθύτα. Οπότε σίγουρα είναι και αυτό το συλλογικό, ότι μπήκαμε κατευθείαν στη θέση των θυμάτων. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει, να κάνει, να ράνει, να πει ότι ήταν η κακιά στιγμή, η κακιά η ώρα, γι' αυτό βγήκε το η κακιά η χώρα. Και είναι και οι προηγούμενες πολιτικές που σίγουρα έχουν μαζέψει και αυτές οργή για θεσμούς που δεν λειτουργούν. Και είναι θεσμούς και όπως η συνταγή, είναι και αυτό που παίζει ρόλο. Ναι. Θεσμούς όπως η ελευθερία του τύπου και θεσμούς όπως η δικαιοσύνη. Αν δεν βγεις να φωνάξεις για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα, ξανά και ξανά και ξανά, τότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην συγκαλυφθεί. Αν βγεις και φωνάξεις, υπάρχει μία, δύο, τρεις, πέντε. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον super duper ανεξάρτητο κύριο Ντογιάκο. Δεν ξέρω αν στο μεταξύ έχει βρει κάποιο άλλο παλαιότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα για να ερευνήσει μαζί με το έγκλημα στα Τέμπη. Παιδί μου, και αυτό είναι εξοργιστικό. Και αυτό είναι εξοργιστικό. Γιατί νιώθεις ότι εδώ έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από το να διαλευκανθεί αυτό που συνέβη. Και η ανάγκη αυτή είναι, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για μας είναι η ανάγκη του να υποθεί στα σοβαρά το ποτέ ξανά. Ο γονιός δεν ενδιαφέρεται για το ποτέ ξανά. Μπορεί να ενδιαφέρεται, μπορεί όχι, αλλά ο γονιός είναι αυτός που έχει ήδη πληγεί και αυτό που του έχει συμβεί δεν γυρίζει πίσω. Ο άνθρωπος που χάθηκε δεν θα γυρίσει πίσω, όπως λέμε. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια σοβαρή κουβέντα για το τι συνέβη. Μου γράφετε και έχετε δίκιο ότι είναι 12 στο Απιθύτα και 2 στο Παμάκ. Δεν είναι 9 που είπα. Λογικά είχα μείνει σε πολύ αρχική στίχος καταμέτρηση. Λοιπόν, και γι' αυτό και λέω ότι αυτή τη στιγμή το να βλέπεις ότι παίζει, ότι ο Ντογιάκος εξακολουθεί όπως κάνει απροκάλυπτα, ανέσχυντα τελείως, χωρίς καμία τσίπα δηλαδή το κάνει, να παίζει κομματικά παιχνίδια, είναι κάτι που σε εξοργίζει. Τι λες, σου φαίνεται καλή ιδέα να θυμηθείς τώρα τι έγινε τότε για να μπορείτε να κάνετε άλλον ένα συμψηφισμό? Δεν μας ενδιαφέρει τι έχετε μεταξύ σας με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Βρείτε τα. Κλειστείτε σε ένα δωμάτιο και τσακωθείτε. Δεν είναι το πρόβλημά μας τι θα έχετε να πείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τι συμψηφισμό θα κάνετε παρέα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δική σας υπόθεση αυτή. Αυτή είναι μια υπόθεση για το πώς άνθρωποι ταξιδεύουν και δεν γυρίζουν σπίτι τους. Αυτό είναι το ζήτημα. Και όταν το κάνεις αυτό, δηλαδή το να μπαίνεις σε αυτή την λογική του «ελάτε να δούμε το τι έγινε τότε» για να μπορείς να δώσεις στα κανάλια με τα διαβόητα αυτά non-paper την γραμμή για το τι πρέπει να παίζουν, εγώ καταλαβαίνω, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αντί να σε νιάξει τι συνέβη για να το αντιμετωπίσεις και να μην ξαναγίνει, κάθεσαι και ασχολείσαι με το τι θα λες στο κόμμα που σε απειλεί εκλογικά. Και αυτό δεν συγχωρείται. Δεν συγχωρείται αυτό. Είναι αδιανόητο αυτό. Βλέπετε ανάμεσα στα πρόσωπά μας εδώ πέρα τις εικόνες από την κινητοποίηση και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάποια ευαίσθητη χορδία άγγιξε αυτό. Το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε θα ήταν να γίνει έτσι, αλλά αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι κουβέντες. Ακούω τις κουβέντες, είναι κρίμα, θα προτιμούσα να μην κάνουμε πολιτική έτσι, αλλά εδώ έχει φτάσει. Προφανώς είναι πολιτικό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν σκόνταψαν, δεν γλίστρησαν, δεν πεθάναν από οποιαδήποτε φυσική αιτία. Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν σε ένα δυστύχημα για το οποίο υπάρχουν αμέτρητες ειδοποιήσεις. Μαθαίνουμε ότι εκτός από τα χαρτιά που έχουν κυκλοφορήσει, τα εξώδικα, τις παρετήσεις και όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη πολύ περισσότερα στοιχεία. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει εκτενέστατη αλληλογραφία για τα ζητήματα αυτά. Οπότε αυτό εξηγεί πώς δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός εναντίον των συνδικαλιστών, να τους βγάζει εκεί πέρα να τους μαλώνει ο Πρετεντέρης και να τους μαλώνει ο Πορτοσάλτε και να βγαίνει μετά το δεξιό Twitter να λέει «Κοθόνια συνδικαλιστές, καλά σας κάνανε». Είναι μια φορά που... Τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπάρχουν οι ευθύνες και οι ευθύνες δεν είναι σε εκείνη την πλευρά. Να πω κάτι πολύ απλό. Μιλούσε σήμερα ο Κώστας Γενιδούνιας. Αν είχε πιάσει τόπο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για την ευθύνη του σταθμάρχη, δεν θα ήταν εκεί. Θα λέγαμε ότι αυτή είναι η πλευρά των ενόχων. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που δεν φρόντισαν να αποφύγουν το ανθρώπινο λάθος. Δεν πιστεύει κανείς αυτό. Δεν έχει περπατήσει, πώς να το πω, δηλαδή είναι κάτι το οποίο προσπάθησαν να το εισηγηθούν στην κοινωνία. Αυτή ήταν η επικοινωνιακή γραμμή άμυνας για τον σταθμάρχη. Ο Γενιδούνιας είναι πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως για το τι συζητούσαν, τι ζητούσαν, ποιες προειδοποιήσεις είχαν απευθύνει προς τον Υπουργό, δείχνουν ότι αυτό είναι κάτι που επιτέλους για μια φορά πρέπει να το χειριστούμε σαν να έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Αυτά που τα λένε οι φιλελέδες και δεν τα εννοούν, που λένε ότι εμείς δεν είμαστε για τα λόγια, δεν κάνουμε ιδεολογία, έχουμε ανθρώπους της αγοράς που έχουν μπροστά τους ένα πρόβλημα και το επιλύουν. Αυτό δεν το εννοεί κανένας. Δεν κάνουν τίποτε άλλο από προπαγάνδα. Κάνουν μόνο αυτό. Ο άλλος έχει αίμα φοιτητών στα χέρια του και ασχολείται με το τι θα κάνει στις εκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό λέει και ο κόσμος στο δρόμο. Αυτό λέει, η οργή αυτού του κόσμου οφείλεται κατά την άποψή μου ακριβώς σε αυτή την αχριότητα, σε αυτή τη χυδαιότητα. Ότι αντιλαμβάνεσαι ότι απέναντι στο ιερό δέος όλων μας για τις χαμένες ζωές, ο άλλος ανησυχεί για το τι θα κάνουμε τις εκλογές. Και δεν χωνεύεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν χωνεύεται. Είναι καθημερινό αυτό. Καθημερινό. Δηλαδή το ποστάκι στο Facebook. Μετά η επιστολή στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Τώρα ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου που ζητάει τη δικογραφία για το 2017. Προφανώς να ξαναερευνηθεί τι έγινε το 2017. Εμείς είχαμε τον Χρήστο Αβραμίδη που λέει και τότε τα ρίξαν στον οδηγό. Αλλά να υπάρχει μία προτεραιότητα, να μην το κάνεις έτσι λέγοντάς μας ότι πας να συμψηφίσεις. Δεν είναι, αυτή η διαχείριση, το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι εξοργιστική. Είναι αυτό που έγραψε ο Κωνσταντίνος, ότι ο άλλος σκέφτεται τι θα πει, όχι τι θα κάνει. Δηλαδή είναι οι συσκέψεις. Πόσο διαβάζω ξανά και ξανά τις συσκέψεις και τις εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές. Παράλληλα, εντωμεταξύ, δεν είναι διαρροή που λέει δεν τον νοιάζει το Κυριακό Μητσοτάκη οι εκλογές. Και γελάμε τώρα. Εισηγήσεις, εισηγήσεων, τι θα αποφασίσει, τι θα κάνει. Οπότε και καταλαβαίνεις ότι αυτό μετράει. Πότε θα τρέξουν οι μετρήσεις. Για να δούμε πόσο έχασε η Νέα Δημοκρατία. Όταν σε νοιάζει μόνο αυτό, προφανώς δεν έχεις καμία διάθεση να αποδώσεις ευθύνες που απαιτεί η κοινωνία να αποδώσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Βάζεις το φίλο στο Γεραπετρί, τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές, να κάνει μια επιτροπή, δηλαδή ο ελεγχόμενος θα ελέγξει, βάζεις τον άλλον φίλο σου που μονίμως, δεν είναι ανάγκη τώρα να πούμε, να πει κανείς ότι είμαστε υπερβολικοί, που μονίμως είναι το μακρύ σου χέρι στη δικαιοσύνη, ο κύριος Δογιάκος, για τις υποκλοπές ακόμα ψάχνει τα ρηπαρά δίκτυα, έστελε μηνύματα στην ΑΔΑΕ και τώρα κάνει τη δουλειά που είναι να κάνει και προσπαθείς να βγάλεις κάτι βολικό για να πας σε εκλογές με αυτό. Και γράφονται αναλύσεις τώρα για αυτά. Δηλαδή, εμείς πρέπει να συζητήσουμε, ας πούμε, για τη στρατηγική, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, όπως διάφορα άλλα. Και λες, υπάρχει ένα έγκλημα, ξέρω εγώ, υπάρχει οργή. Δεν θα γίνει έτσι, δεν πρέπει να γίνει έτσι. Λέτε για τα επεισόδια στο Σύνταγμα, λέτε για Γιάγκα και Κανάκη που είπαμε χθες, ένα σχόλιο για τη χθεσινή εκπομπή από τον Κωνσταντίνο. Μην είστε αντίθετοι στο γεγονός ότι φωνάζουν για το έγκλημα. Δεν είμαστε αντίθετοι στο ότι ο Γιάγκας και ο Κανάκης φώναξαν για το έγκλημα και όποιος άλλος. Νομίζω ήταν σαφές χθες, αν δεν ήταν θα έπρεπε να το κάνουμε πιο σαφές. Είμαστε αντίθετοι στο να καθόμαστε να συζητάμε για το τι έγινε. Και βρίσκουμε αυτή τη συζήτηση από προσανατολιστική, αντί να συζητάμε ποιες είναι οι ευθύνες, τι δεν λειτουργούσε το 19, τι κάνουν οι ιδιωτικοποιήσεις και όλα αυτά. Στην κουβέντα, στο θόρυβο γύρω από τις τοποθετήσεις. Είμαστε αντίθετοι, ειδικά όταν γίνεται στο διαδίκτυο, που δεν έχουμε ανάγκη κιόλας για να τα πει και ο Κανάκης, τα λέμε και μεταξύ μας. Αυτό. Κύριε Πουλή. Νομίζω ότι... Καλά λέει ο Θάνος ότι δεν μπορώ να μην ξανακούσω άνθρωπο να μου λέει δεν βλέπω τηλεόραση και δεν βλέπω τηλεόραση, που με το που βλέπουμε κάποια τηλεπερσόνα ξαφνικά να έχει μια χαραμάδα αλήθεια σε αυτά που λέει, είναι όλοι εκστασιασμένοι. Ιδίως εγώ θα παρακαλούσα να μην το κάνουμε σήμερα, παιδιά, αυτό. Σήμερα κάτι έγινε, σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα. Είναι διαφορετική ημέρα, πώς να σας το πω. Εμείς πηγαίνουμε, θα έλεγα ότι πηγαίνουμε στις μεγάλες, στις κεντρικές κινητοποιήσεις πηγαίνουμε σχεδόν πάντα, έτσι δεν είναι, Θάνο? Καλά, και σε μη μεγάλες πηγαίνουμε, δεν έχουμε θέμα εμείς. Είναι όλη την ώρα, ναι. Ωραία, ναι. Οπότε αυτό που συνέβη σήμερα νομίζω ότι είναι μια μικρή αχτίδα αισιοδοξίας για μας που δεν πολύ συνηθίζουμε να αναζητούμε ή και πολύ περισσότερο να βρίσκουμε λόγους για να αισιοδοξούμε. Αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι έρχεται μια στιγμή, ρε παιδί μου, που όλη αυτή όλος αυτός ο μηχανισμός προπαγάνδας που είναι το βασικό επίτευγμα της κυβέρνησης, γιατί αυτό είναι το βασικό επίτευγμα της κυβέρνησης, η επιτυχία της λίστας Πέτσα είναι το βασικό, όλο αυτό φαίνεται ότι κάπου βρίσκει τοίχο. Κρίμα το ότι χρειάζεται να είναι τόσο δραματική η περίσταση για να μπορέσει να βρει τοίχο, αλλά βρήκε τοίχο, ρε παιδί μου. Βρήκε τοίχο. Θα τα πούμε στο τέλος για το podcast. Θα βάλουμε μετά το επόμενο podcast της σειράς. Αυτή τη φορά το βάζουμε χωρίς καθόλου να σκέφτομαι ότι είναι κάτι ξένο, άσχετο προς όσα συμβαίνουν. Η υπόθεση Καραϊβάζ αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ειδικό θέμα, αλλά αυτό που είναι για τις ιστορίες από το newsroom είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε. Ακούστε δημοσιογράφους να περιγράφουν πώς είναι να δουλεύει στη ροή και να πέφτει ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα και να σου εξηγεί τι θέλει το αφεντικό σου να γράψεις. Δηλαδή, αν αναρωτηθήκατε πώς γράφονται αυτοί οι τίτλοι για το πόσο κομψή είναι η γυναίκα του Πρωθυπουργού, ρε φίλε, γιατί κάποιος να γράφει αυτό το πράγμα, πώς γίνεται πρακτικά, θα έχετε την ευκαιρία να το διαπιστώσετε. Είναι μόνο αυτό για τα κλικ, ας πούμε. Είναι μόνο για να γεμίζουν τα άρθρα και να ανανεώνεται ανά 5 λεπτά να υπάρχει μια είδηση. Για να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει ένα ενδιαφέρον να το δείτε αυτό το επεισόδιο συνδέοντάς το με όλα αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες. Δεν αφορά τους μεγαλοδημοσιογράφους, αφορά όμως το πώς γίνεται η ροή. Πώς γίνεται, για παράδειγμα, κανονικοί άνθρωποι δουλεύουν σε αυτά τα μέσα και σε κάποιες περιπτώσεις και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ κοντινές απόψεις με τις δικές σας και τις δικές μας. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι ανήκουν ευρύτερα στον προοδευτικό χώρο. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να μην σκέφτεται κανένας ότι ήταν 100.000 άνθρωποι στο δρόμο. 90, 80, δεν ξέρω πόσοι ήταν. Αλλά ήταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο, ήταν σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μιλάω για τη διαδήλωση που είδα με τα μάτια μου, μαθαίνω ότι σε όλη την Ελλάδα έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις σήμερα. Τίποτα. Τίποτα. Μόνο τα επεισόδια θα παίξουν πάλι. Εντάξει, ρε παιδιά, θα τα παίξετε τα επεισόδια. Δεν λέω, θέλετε, βλέπουμε, δεν είναι καλό, μπράβο, για θέαμα γίνανε, αυτό. Γίνανε επεισόδια. Όχι, εμείς θα επιλέξουμε να παίζουμε αυτά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν κανέναν αυτές οι συγκρούσεις. Δεν θα τις κρύψουμε, υπάρχουν, ήδη το είπαμε. Μπορεί να νιώθουν πολύ μάγκες αυτοί που τις κάνουν και μαχητικοί. Εγώ θεωρώ ότι σημασία έχει η μαζική κινητοποίηση. Όσο φλόρικο και να ακούγεται αυτό. Εγώ θεωρώ... Σημασία έχει ότι σήμερα ήταν 60, 70, 80 χιλιάδες κόσμος και με την υποκειμενικότητα που πάντα έχει μια ιεράρχηση των ειδήσεων θα μείνουμε σε αυτά. Για μένα είχε μια πρόσθετη συγκίνηση βλέποντας τα μεγάλα μπλοκ των φοιτητών και μαθητών, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όπως είχε συμβεί με τον Δεκέμβρη του 8, αυτά είναι γεγονότα που καθορίζουν την συνείδηση πάρα πολλών παιδιών. Αυτά είναι γεγονότα δηλαδή που δεν σε αφήνουν ίδιο. Δεν μπορείς μετά να ξαναγυρίσεις σε αυτό που ήσουν. Έχεις την εμπειρία, όπως λέγαμε και για τις κινητοποιήσεις στο εθνικό, που ήταν πάλι από παιδιά που φαινόντουσαν να ανακαλύπτουν βήμα-βήμα αυτόν τον κόσμο. Πήγαμε και μπορούσαμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να κάνουμε την κατάληψη. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο κόσμος των μαθητών που είναι στο δρόμο ανακαλύπτει τον δρόμο. Και έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από ανθρώπους που θα ανακαλύψουν σιγά-σιγά τη σημασία του δρόμου. Σημασία της εκδίκησης, τη σημασία ότι μπορείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο. Όταν υπάρχει όλη μια ολόκληρη κουλτούρα που σου λέει κοίτα τη δουλειά σου και σκάσε μη μιλάς και δεν ξέρω εγώ τι, ένας ολόκληρος ιδεολογικός μηχανισμός βασίζεται στο κοίτα τη δουλειά σου. Δείτε τι λένε για τις πορείες, ας πούμε. Δηλαδή, τις πορείες πάντα στέκεσαι σε αυτόν που του χαλάνε τη μέρα γιατί δεν μπορεί να φτάσει στη δουλειά του εγκαίρος και αργεί και κλείνουν το κέντρο. Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση είναι ένα μάθημα, παιδιά, να κοιτάτε τη δουλειά σας, να μην διαμαρτυρήσετε πολύ, να μην κάνετε απεργίες, να μην διεκδικείτε. Δεν υπάρχει καλύτερο μέλλον. Αφήστε εμάς τους τεχνοκράτες, αφήστε τους επικοινωνιολόγους του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποφασίσουν για το πώς θα ζείτε εσείς. Ούτε καν τον πρωθυπουργό που επιλέξετε, τους επικοινωνιολόγους του. Για να σκέφτεται, αν θα πω αυτό, θα με αγαπήσουν στις δημοσκοπήσεις. Ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε έτσι, λέω εγώ τώρα. Καλύτερα να μην κοιτάς τη δουλειά σου. Επί ποινή θανάτου, καλύτερα να μην το κάνουμε. Ναι, γιατί έτσι. Μπορεί να νιώθεις πιο ήσυχος σήμερα. Απλώς αύριο θα χτυπήσει την πόρτα σου το τάδε πολιτικό μέτρο, η τάδε μεταρρύθμιση, η επόμενη δολοφονική εγκληματική ιδιωτικοποίηση. Και μετά από κάποια χρόνια θα λες, α, γιατί πληρώνω το ρεύμα τόσο πολύ. Ναι, okay, έχει ο Πούτιν πόλεμο, αλλά μήπως δεν θα έπρεπε να έχουν υπερκέρδη οι πάροχοι. Γιατί κάποια στιγμή αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε την αγορά ρεύματος. Τι να κάνουμε τώρα. Και τώρα επιδοτούμε τους παρόχους. Αντί να δίνουμε ενισχύσεις στην κρατική ΔΕΗ για να μπορεί να κρατά τα τιμολόγια κάτω, π.χ. ή το έχουμε το χρηματιστήριο ενέργειας. Α, μετά από κάποια χρόνια, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει το μαύρο το χάλι και δολοφονούνται άνθρωποι. Γιατί κάποια στιγμή σου είπανε ότι πρέπει να μειωθεί το προσωπικό από τις 12.000 στις 2 και μετά στις 700. Γιατί ξεπουλήσαμε σε μια κρατική εταιρεία που πολύ σωστά γράφεται ότι είναι κρατική εταιρεία η Φερόβια και η Φερόβια και η Fraport και η Κόσκο και κατήγγειλε ο Βαρουφάκης χθες στη Βουλή ότι έδωσε εντολή η Τρόικα να την πάρει η Φερόβια για να πάρουν και κάτι οι Ιταλοί και να συμφωνήσουν στην διαπραγμάτευση. Και βλέπουμε τώρα τα χάλια αυτής της απαξίωσης, βλέπουμε τα εγκλήματα που προκαλεί αυτή η απαξίωση, φτάσαμε σε αυτό το σημείο και με το νερό η επόμενη διαδικασία, είμαστε στις αρχές και ελπίζουμε να μην προχωρήσει κι άλλο, πως δεν έχει προχωρήσει στις προηγούμενες προσπάθειες. Είτε, δηλαδή, κοιτάξει τη δουλειά σου. Βασικά, αν κοιτάξει τη δουλειά σου, δεν θα την γλιτώσεις. Αν δεν κοιτάξει τη δουλειά σου, έχουμε μια ελπίδα όλοι μαζί. Όλο αυτό που γίνεται είναι ταχύρυθμα σεμινάρια στο να μην κοιτάς τη δουλειά σου. Αυτό είναι ευκολότερο και για ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά, αλλά η αλήθεια είναι ότι και όταν δεν έχει κανείς δουλειά, δεν είναι απαραίτητο να πολιτικοποιηθεί, μπορεί απλώς να πάθει κατάθλιψη. Μπορεί απλώς να παραιτηθεί, να σιγολιώνει μόνος στο σπίτι του. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αυτό που λέμε ότι γίνεται εδώ πέρα και το παρακολουθούμε με χαρά, γιατί γίνεται εδώ, είναι ότι βλέπεις πως υπάρχει κόσμος που νιώθει ότι μπορεί να μιλήσει και έχει νόημα να μιλήσει. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, είναι κάτι που κερδίζεται μέσα σε εντελώς μα εντελώς απρόβλεπτες συνθήκες κοινωνικών ζυμώσεων που κανείς ποτέ δεν μπορεί να προδικάσει αν και πότε θα υπάρξουν. Λέω απρόβλεπτες κοινωνικές ζυμώσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι είναι αυτό που θα βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Έχουμε περάσει όλη την δεκαετία της κρίσης πρώτα και μετά του κορονοϊού, της ακρίβειας, περιμένοντας από βήμα σε βήμα κάτι να γίνει. Την περίοδο των μνημονίων συνέβη αυτό. Συνέβη, ήταν οι αγανακτισμένοι, ήταν οι πλατείες, ήταν η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ήταν τεράστιες κοινωνικές ανακατατάξεις. Και αυτή τη στιγμή είχαμε ένα πολύ άγριο πείραμα σκληρής δεξίας, το οποίο αυτή τη στιγμή κλειδωνίζεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά ο κόσμος. Φαντάζομαι ότι τα υπουργικά γραφεία αυτά συζητούν. Εμείς, όσο μας πέφτει λόγος, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε το κομμάτι αυτό των κοινωνικών διεκδικήσεων που είναι ένα αίτημα να προστατευτούν οι ζωές αυτών που δεν μπορούν να το κάνουν από μόνοι τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα από τα χαρακτηριστικά κάθε εθνικής τραγωδίας είναι ότι δεν είναι ποτέ ίδια για όλους. Δεν είναι ίδια για όλους. Δεν έχουμε όλοι την δυνατότητα να ταξιδεύουμε με τα ίδια μέσα, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες ούτε για γιατρούς ούτε για σπουδές. Η υπεράσπιση του δημοσίου, των δημοσίων αγαθών και στην προκειμένη περίπτωση της ασφάλειας των συγκοινωνιών αφορά αυτούς που δεν θα μπορούν προνομιακά να ταξιδεύουν με καλύτερες συνθήκες αλλιώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το αίτημα είναι πολιτικό. Εκείνοι από την τραγική υπόθεση του θανάτου 60 σχεδόν ανθρώπων στα Τέμπη, αλλά δεν αφορά μόνο αυτούς. Αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε τα δημόσια αγαθά. Ελπίζω ότι, ότι από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε παρουσιάσει τα γεγονότα μέχρι σήμερα, με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία, με την ανασκόπηση, με όλους τους τρόπους που έχουμε ασχοληθεί, έχει γίνει αντιληπτό ότι αυτό που συνέβη στα Τέμπη είναι ένας συνδυασμός από το ανθρώπινο σφάλμα και βαθύτερα συστημικά αίτια που σχετίζονται με το πώς αντιμετωπίζουμε τα δημόσια αγαθά. Αυτό θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας στη δημόσια υγεία, στο τι συνέβη με τους νεκρούς της πανδημίας και από τι δείχνουν οι μελέτες ότι εξαρτιόταν το να ζήσεις ή να πεθάνεις. Θα το βρούμε μπροστά μας στο αν θα έχουμε νερό ή και αν θα έχουμε καθαρό νερό. Θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και γι' αυτό και προσπαθούμε να το κουβεντιάζουμε αναδεικνύοντας την πολιτική του διάσταση και με την όχι χαρά δεδομένων των συνθηκών, αλλά την παρηγοριά έστω ότι αυτή τη στιγμή αυτό δεν το κάνουμε σε κάποια γωνίτσα μόνοι μας. Το κάνουμε συζητώντας, μιλώντας, ακούγοντας χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δρόμο. Και ξαναλέω, σε όλες τις πόλεις της χώρας μας. Αυτό που συνέβη σήμερα δεν συνέβη μόνο στην Αθήνα και μας συγχωρείτε, κάνουμε την εκπομπή από την Αθήνα, παρακολουθήσαμε την πορεία που έγινε στην Αθήνα και μιλάμε για αυτό που είδαμε. Θα βρείτε στο site εικόνες και βίντεο από πολλά μέρη της Ελλάδας και θα δείτε τι γινόταν και εκεί. Έχουμε ένα βίντεο από τη Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι του Αλέξανδρου Λιτσαρδάκη. Ναι, ναι, ναι. Το βίντεο. Να το παίξουμε. Μπορούμε να το δούμε το βίντεο αυτό και μετά να συνεχίσουμε. Φαίνεται και εδώ πέρα τι γινόταν από κόσμο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Και είναι και η μόνη μας ελπίδα απέναντι σε αυτά τα τομάρια που αδιαφορούν τόσο απροκάλυπτα και χυδαία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, για να μπορέσει να διεκδικήσει κανείς αυτό που εκείνους δεν τους νοιάζει. Έδωσε συνέντευξη ο κύριος τύπος, ο κύριος Γεραπετρίτης, έλεγε ότι υπήρξε ανάληψη ευθύνης, σχέδιο ότι αποδόθηκαν ευθύνες με την παρέτηση. Να πούμε ότι η παρέτηση δεν είναι καμιά σοβαρή συνέπεια τώρα για τον Υπουργό. Δηλαδή λέμε τώρα ότι παρετήθηκε από την υπουργική θέση λίγο πριν τις εκλογές. Συγγνώμη, αλλά οι ευθύνες του, τουλάχιστον οι ευθύνες που οφείλουν να διερευνηθούν, είναι ποινικές. Δηλαδή να τιμωρηθεί, δεν είναι να του πάρουμε το αξίωμα. Είναι το τι ποινή θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι και ποινή. Είναι απλώς ότι θα τον έχουμε κι άλλο να παριστάνει τον Υπουργό Μεταφορών και Συγκοινωνιών εκεί πέρα, την ώρα που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε κανένα αίτημα για να λυθούν προβλήματα της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Για ένα μήνα δεν θα τον έχουμε, έτσι. Θα τον ξαναβάλουν μετά. Εδώ τον βάλανε υποψήφιο, να μου πεις, ναι, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Δεν θέλω να κρίνω, δηλαδή... Όλα είναι πιθανά, ναι. Ο κύριος Οικονόμου βεβαίως... Αν όταν κλαίγοντας δήλωνε παραίτηση, θα έλεγες ότι σε 5 μέρες θα ακουστεί ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Σε 5 μέρες. Όχι να έχει περάσει 1-2 μήνες και να τον ξαναφέρουν το παράθυρο. Σε 5 μέρες. Τι θα έλεγες τότε? Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, είχε μια συνέντευξη τύπου στις 11 ο κύριος Γεραπετρίτης με τον ρόλο του Υπουργού Μεταφορών αυτή τη φορά. Έχει διάφορες ιδιότητες. Θεωρητικά είναι συνταγματολόγος. Εντάξει. Είναι Υπουργός Επικρατείας, είναι Υπουργός Μεταφορών, είναι αυτός που στέλνει τις επιστολές στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ επικαλούμενος χυδαία το εθνικό πένθος για να μην δει την υποεπιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που ασχολείται με τη διολίσθηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, και το επιβεβαίωσε και η Σόφη Ίνετφελτ στη συνέντευξη τύπου νωρίτερα. Λοιπόν, ήταν πιο μετρημένος, έχω να πω. Δηλαδή, Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση έκανε ακόμα μια οπισθοχώρηση, ακόμα και από την αναρτησούλα του Κυριάκου Μητσοτάκη με το συγγνώμη εκ μέρους και των προηγούμενων. Ο Γεραπετρίτης βγήκε και είπε συγγνώμη ξανά, αλλά για την κυβέρνηση. Και είπε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη και αυτή ανελήφθη με την παρέτηση του Κώστα Καραμαλή. Του Κώστα, Καραμαλή. Ήταν κάπως ύπουλος, μπορώ να πω. Δηλαδή λέει ότι δεν θα μπει σε να επιρρύψει ευθύνες τους προηγούμενους και μετά είχε διακριτικά fake news για να δικαιολογήσει το πώς η Νέα Δημοκρατία δεν πρόλαβε να κάνει τα έργα. Μακάρι δηλαδή να έχουμε ανεξάρτητους ελεγκτές να έλεγχαν τα fake news του Γεραπετρίτη, δεν πειράζει, το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, είπε για παράδειγμα ότι πήγε ο ίδιος στο κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα και λειτουργούσαν όλα. Και λες, καθίστε ρε παιδιά, ο ΟΣΕ δεν έβγαλε... Χώρια τα βλέπαμε. Ο ΟΣΕ δεν έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι μετά τη φωτιά στη Ζάχαρη Λάρισας κατεστράφησαν τα καλώδια και ο εξοπλισμός και η τηλεδιοίκηση Λάρισας βγήκε ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας και καταργήθηκε. Και μετά λένε ότι ξεκίνησε από το 2022 να λειτουργεί ένα μικρό κομμάτι 5 χιλιόμετρα από εδώ και 3 χιλιόμετρα από εκεί. Ήταν βασικό επιχείρημα. Λέει, δεν θα μιλήσω μόνο για το ανθρώπινο λάθος, τα μεταφράζω λίγο απλοϊκά, αλλά ξεκίνησε και είχε 5-10 λεπτά και για το ανθρώπινο λάθος πριν πάει στην παραδοχή της κοινή λογικής ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί κανένα ανθρώπινο λάθος αν είχαμε προλάβει να εγκαταστήσουμε τα συστήματα ασφαλείας. Και υποσχέθηκε και μια σειρά από άμεσες παρεμβάσεις, όπως το ότι θα υπάρχουν δύο σταθμάρχες από εδώ και μπρος, πολύ θετικό, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και όσους λέγαμε ότι είναι ζήτημα και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ, που διευκολύνει το ανθρώπινο λάθος και μπορεί να σημάνει αυτό μείωση μεταφορικού έργου. Το ερώτημα εδώ είναι, προφανώς, γιατί αυτές οι άμεσες παρεμβάσεις με αναβαθμισμένο σύστημα ασφαλείας και λιγότερα δρομολόγια με το προσωπικό που χρειάζεται όμως για να υπάρχει ασφάλεια, δεν έγιναν πριν το έγκλημα. Η απάντηση είναι προφανής. Είναι και παραδοχή ευθύνης δηλαδή. Όταν έρχεσαι και λες μία εβδομάδα μετά από αυτό που συνέβη, ότι κοιτάξτε, θα κάνω 2-3 άμεσες παρεμβάσεις και πλέον ο σιδηρόδρομος λειτουργεί με ασφάλεια. Θα λειτουργεί με ασφάλεια. Είτε λες ψέματα, είτε κάνεις πράγματα στοιχειώδη που δεν είχες κάνει πριν. Νομίζω ότι το βλέπω υπερβολικά. Να, δεν βγήκε κάποιος να πει, παιδιά, δεν βγαίνει το προσωπικό ή πρέπει να προσλάβουμε προσωπικό ή πρέπει να μειωθούν τα δρομολόγια κι άλλο. Γιατί είχαν μειωθεί ήδη τα δρομολόγια. Λέει κιόλας για τις φοβερές και την αν παραδέχθηκε τις μνημονιακές περικοπές στο προσωπικό του ΟΣΕ και ότι συνταξιοδοτείται το έμπειρο προσωπικό. Είναι αυτό που συζητούσαμε προχθές με τον κύριο Νάθενα και μείναμε πολύ σε αυτό. Υποστήριξε βέβαια ότι έχουν γίνει προσλήψεις και έλεγε κάναμε 100 τότε, 110 τότε. Εννοεί και τα μπλοκάκια από ό,τι καταλάβαμε. Δεν είπε κουβέντα για συνολικούς αριθμούς. Δηλαδή δεν είπε αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Νάθενα, που είναι από τους μεγαλύτερους γνώστες του σιδηροδρόμου, ότι η Τρόικα είχε πει για 2.100 άτομα προσωπικό και εμείς έχουμε 745. Και προμνημονίου το προσωπικό ήταν 12.000. Δεν είπε συνολικά ποσά, είπε εμείς προσλάβαμε 100. Πώς συνταξιδοτούνται και λοιπά, είναι ο συνήθις τρόπος. Είπε που και κάνει... τα μπλοκάκια κιόλας. Ναι. Είπε ότι έχουν προσλάβει με μπλοκάκι. Η αλήθεια είναι, είπε και την άλλη τη φοβερή εξυπνάδα, ότι τα συστήματα αυτά ήταν χειροκίνητα για πάρα πολλά χρόνια και δεν γίνονταν ατυχήματα, που προφανώς νιώθει ότι συνεισφέρει και αυτό το επιχείρημα στην όλη προσέγγιση που λέει ότι δεν φταίνει τα συστήματα. Άμα έκανε ο καθένας καλά τη δουλειά του, να το δούμε λίγο λίγο φιλότιμο, λίγο τέτοιο. Άμα έκανε ο καθένας καλά τη δουλειά του, τι να τα κάνεις τώρα τα συστήματα. Τσάμπα τεχνολογίες, τι τις θέλουνε. Σαν τις μέθη είναι. Είναι αυτό που σου λέει ο άλλος. Μα τα συστήματα αυτά, λέει, εντάξει, ήμασταν πολλά χρόνια χωρίς αυτά τα συστήματα. Για κάποιο λόγο τα φτιάχνουνε, ρε φίλοι. Είναι, για να σας δώσω ένα παράδειγμα που θα σας βοηθήσει στη Νέα Δημοκρατία, σαν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν είναι ηλίθιοι αυτοί που τις χρησιμοποιούν, τις χρηματοδοτούν και τις έχουν και τις συντηρούν. Θανάτους αποφεύγουν. Οπότε μη βγαίνει τώρα ο Υπουργός να μας πει ότι λειτουργούσε για πολλά χρόνια ο σιδηρόδρομος χωρίς τα τεχνολογικώς αναπτυγμένα συστήματα ασφαλείας. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Σταματήστε το, δηλαδή. Λοιπόν, Θάνο. Μας γράφετε και μηνύματα για καταστολή αυτή τη στιγμή. Ναι, έγινε. Υποθέτω ότι σε λίγη ώρα. Ναι, έχουν πέσει χημικά, ξύλο. Υποθέτω ότι σε λίγη ώρα θα μιλάμε για τις εικόνες καταστολής. Θα ασχοληθούν με τα κανάλια. Όχι, με την καταστολή δεν ασχολείται τα κανάλια. Τα κανάλια ασχολούνται με τις Μολότοφ. Με τα επεισόδια. Αλλά μετά τα επεισόδια έχουμε καταλάβει, όποια και αν είναι, η βία της αστυνομίας είναι δυσανάλογη του τι συμβαίνει. Και μακάρι να μην το βλέπουμε και σήμερα. Το είδαμε προχθές, για παράδειγμα, και ήταν πάρα πολλές οι εικόνες. Είναι η συνήθις διαδικασία, δηλαδή πέρα από τους όποιους τσακωμούς περί του ποια είναι η σωστή κίνηση και τι πρέπει να κάνει κάποιος σχετικά με το πόσο συγκρουσιακός θα πρέπει να είναι, το ζήτημα είναι ότι πάντα υπάρχει δυσανάλογη αντίδραση της αστυνομίας με συλλήψη στο σώρο, με καταστολή, πέφτανε με τα μηχανάκια πάνω στα μπλοκ προχθές. Ελπίζω να μην έχουν συμβεί ήδη αυτά και να μην έχουμε τέτοια συμβάντα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα βάλουμε το επόμενο επεισόδιο από τα podcast να παίξει. Δεν έχουμε πει κάτι. Έχω ξεχάσει κάτι. Έχουμε για τον Γιάκο ένα. Το πήγαμε λίγο. Το 17. Ναι, το κάτι πήγαμε λίγο. Το 17. Το πήγαμε λίγο ξόφαλτσα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε εδώ πέρα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συνέβη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδιερευνηθεί και το 17. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό τώρα. Είναι Τετάρτη. Δευτέρα στέλνει ο Μητσοτάκης την επιστολή. Την Τρίτη ο Ντογιάκος ζητάει τον φάκελο του 2017. Δηλαδή, κάτσε. Τελείωσε με τα Τέμπη. Ο άλλος ήτανε. Λένε κιόλας ότι είχε φτάσει σε δίκη. Δηλαδή, θες να ξανανοίξει μια υπόθεση που είχε κλείσει με όποιον τρόπο έκλεισε από την δικαιοσύνη. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάει η κεφαλή της δικαιοσύνης, έτσι. Δηλαδή, στις παρακολουθήσεις είχες αυτεπάγγελτη έρευνα για τις υποκλοπές και διάβαζες μετά ότι είναι για τις διαρροές και άλλος εισαγγελέας έχει την κακουργηματική έρευνα για τις παρακολουθήσεις. Και λες, okay. Είχαμε τη γνωμοδότηση μήπως σταματήσει η ΑΔΑΕ τους ελέγχους. Είχαμε τις απειλές σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ που σχολίαζαν και έκαναν κριτική και αποκαλύψεις, ας πούμε, στην περίπτωση του ντοκουμέντο. Με εκείνες τις φοβερές απειλές για εισαγγελέα, για κάποιους και τις συκοφαντίες ότι άμα στείλω το ΣΔΟΕ κάποιοι θα βρεθούν σε δύσκολη θέση και λοιπά. Κάποιοι, εισαγγελέας λέει κάποιοι. Σίγουρα ξεχνάω ένα-δύο τέτοια. Α, βεβαίως. Είχαμε την στον Άριο Πάγο για τα φαντς. Δεν πήγε ο ίδιος ο Ντογιάκος, δεν καταδέχθηκε να πάει, έστειλε τον αντισαγγελέα. Ο αντισαγγελέας τάχθηκε κατά εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών, τάχθηκε υπέρ των τραπεζών. Με επιχειρήματα όπως καταλάβαμε στη συνέχεια μέσα στην Ολομέλη να είναι πολιτικά τα επιχειρήματα και όχι δικαστικά. Και τώρα έχεις αυτό. Και δεν νοιάζεσαι ούτε, ρε παιδί μου, να τηρήσεις. Δεν νοιάζεται να τηρήσεις κάποια προσχήματα δίθεν αμεροληψίας. Δηλαδή, είναι στον πάτο η εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό της δικαιοσύνης. Στον πάτο. Και σε σχέση και με προηγούμενα χρόνια. Και εσύ, το μέλημά σου είναι να δείξεις ότι κάνεις τα πολιτικά παιχνίδια της κυβέρνησης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μικρές οι προθεσμίες μέχρι τις εκλογές, Αλλά θα επιθυμούσαμε πάρα πολύ, καθώς δεν μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητη ηγεσία της δικαιοσύνης, να έχουμε έστω κάποια προσχήματα ανεξαρτησίας για τη δικαιοσύνη. Ή κάτι καλύτερο, τέλος πάντων, στα πλαίσια των ετοιμάτων σήμερα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, το επεισόδιο που θα σας βάλουμε να ακούσετε μόλις τελειώσουμε την φάρμα είναι ιστορίες από το newsroom και είναι ουσιαστικά πώς είναι να ζεις την λίστα πέτσα από την εσωτερική πλευρά των τυχών. Πώς είναι όχι να παρακολουθείς από απέναντι τα αποτελέσματα της λίστας πέτσα σε αυτά τα εμετικά δημοσιεύματα, αλλά να είσαι ο δημοσιογράφος που καλείται να το κάνει αυτό. Θα δείτε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, μιλούν ανώνυμα και είναι χαρακτηριστικό αυτό και πώς είναι να χρειάζεται να κάνεις κόμπο την συνείδησή σου και να δεις και πώς μπορείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να μπορέσεις να κάνεις αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μέσα στις συνθήκες που σου έχουν παρουσιαστεί στην ζωή, αυτές που σου έλαχαν. Γιατί πολύ σπάνιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν αυτό ακριβώς που θέλουν. Και θα δείτε ότι δεν ήταν ακριβώς όπως το περιμέναμε με την Τζέννη, με την έννοια ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτοί μας έλεγαν ότι δεν το κάνουν μόνο για τα λεφτά, δεν το κάνουν απλώς γιατί μια δουλειά είναι. Το κάνουν γιατί πάντα προσπαθούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και μαζί να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν δίπλα σε όλο αυτό που θα δείτε. Λοιπόν, δεν σας λέω περισσότερα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε με το podcast. Μάχη Νικολάρα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Μοντάρει το τελευταίο της ρεπορτάζ για την ερευνητική εκπομπή «Ειδικές αποστολές». Ξαφνικά, κάποιοι συνάδελφοι της λένε ότι κυκλοφορεί η φήμη ότι υπάρχει εντολή από πάνω να κοπεί το ρεπορτάζ της και να αντικατασταθεί εσπευσμένα με κάτι άλλο. Ένιωσα σαν να βουλιάζω, μου κόπηκαν τα πόδια, μου λέει σήμερα η Μάχη Νικολάρα. Ο κόμπος του στο Μάχη έγινε θυμός. Πήγε κατευθείαν να μιλήσει στη διοίκηση. Τους προειδοποίησε ότι αν δεν αποκατασταθεί αυτή η απόπειρα λογοκρισίας, θα καταγγείλει το συμβάν δημόσια. Ήταν η πρώτη φορά που η διοίκηση της ΕΡΤ ζητούσε από τον αρχισυντάκτη να δει το επεισόδιο πριν να βγει στον αέρα. Η μεγάλη ειρωνία είναι ότι το εν λόγω επεισόδιο εξέτασε τη λογοκρισία στα social media. Το content moderation, τη διαχείριση δηλαδή του περιεχομένου που βλέπουμε στις οθόνες μας και τους τρόπους που φτάνει στη λογοκρισία ή τη φήμωση απόψεων. Μια εβδομάδα μετά δεν υπήρχε καμία αντίδραση από τη διοίκηση. Και τότε η Νικολάρα αποφάσισε να γράψει στις 19 Απριλίου του 2021 ένα καταγγελτικό post στο Facebook. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτό το post. Έπεσε τέτοιος πανικός να μην παίξει αυτό το θέμα για τη λογοκρισία στα social media, που παραγγέλθηκε άρον-άρον και εκτελέστηκε άλλο θέμα για να αντικαταστήσει το ενοχλητικό και να μην ακυρωθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά η προβολή της εκπομπής λόγω κομμένου ρεπορτάζ. Στα κόκκινα, όλος ο μηχανισμός. Και στο προηγούμενο επεισόδιο κόπηκε την τελευταία στιγμή ρεπορτάζ για την αστυνομική βία. Γι' αυτό και στις 29 Μαρτίου δεν έπαιξε το προγραμματισμένο επεισόδιο, αλλά live συζήτηση στο πλατό. Περιμένω που λέτε εδώ και μία εβδομάδα και ούτε φωνή ούτε ακρόαση για το πότε θα παίξει το ρεπορτάζ και τι αλλαγές θέλουν τέλος πάντων. Και έφτασα τόσο πάνω αναζητώντας απαντήσεις που παραπάνω δεν έχει. Εις μάτιν. Οπότε είπα να το βγάλω από μέσα μου. Το post της Νικολάρα έγινε viral. Και μόνο τότε η ΕΡΤ αναγκάστηκε να αντιδράσει. Είναι η σειρά podcast 108η θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζέννη Τσιροπούλου και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το τέταρτο επεισόδιο «Ιστορίες από το Newsroom». Σε αυτό το επεισόδιο βλέπουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αυτό που θέλει να πει ο δημοσιογράφος και αυτό που είναι διατεθειμένο να δημοσιεύσει το μέσο στο οποίο εργάζεται. Βλέπουμε τη χειραγώγηση των ειδήσεων στην πιο άμεση μορφή της. Πίσω λοιπόν τώρα στην υπόθεση της Νικολάρα. Και το θέμα ήταν έτοιμο για να παίξει. Και ήταν η πρώτη φορά, συγκεκριμένη η εκπομπή έπαιζε, που ζητήσανε να δούνε το βίντεο. Συνήθως δεν το κάνανε αυτό. Δεν με ενημέρωσε ποτέ κανείς επίσημα γι' αυτό, αλλά το ξέρω με σιγουριά ότι όντως το είδανε κάποιοι άνθρωποι. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πόσοι. Δεν νομίζω ότι το είδανε και πάρα πολύ εντελεχώς να δούνε αν το θέμα από μόνο του είναι τεκμηριωμένο. Δεν το εξετάσανε δημοσιογραφικά. Χτύπησε το καμπανάκι στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία χρησιμοποιούταν ως παράδειγμα, επαναλαμβάνω, και είπανε, εκτιμώ, άσε καλύτερα που να μπλέκουμε. Τι ακριβώς όμως χτύπησε το καμπανάκι και πέρασε τις κόκκινες γραμμές? Το ρεπορτάζ της Νικολάρα εστίαζε στα post και τους λογαριασμούς στα social media που έπεσαν γιατί ανέφεραν το όνομα Κουφοντίνας όταν εκείνος έκανε απεργία πείνας για 66 ημέρες. Η δημοσιογράφος ερευνούσε το γιατί και το πώς κατέβαιναν. Αφού η Νικολάρα δεν έλαβε καμία εξήγηση για το κόψιμο του ρεπορτάζ της, όπως γνωρίζετε, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των social media για να καταγγείλει τη λογοκρισία. Το post στο Facebook μοιράστηκε πάνω από 3.000 φορές. Το θέμα έφτασε στη Βουλή με ερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά από αρκετή πίεση έφτασε τελικά και στις οθόνες μας. Δημιουργήθηκε αρκετά μεγάλη συζήτηση δημόσια γι' αυτό. Υπήρξαν αντιδράσεις και από κόμματα και από φορείς κλπ. Και το θέμα έπαιξε μετά από ένα μήνα σχεδόν, γιατί η ΕΡΤ προφανώς κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το τραβήξει άλλο λόγω της δημοσιοποίησης που είχε γίνει. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει οποιοδήποτε δημοσιογράφος. Η Νικολάρα πέτυχε το στόχο της χάρη σε πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είναι συνδικαλίστρια δημοσιογράφος και εργάζεται στο δημόσιο κανάλι. Όλα αυτά σημαίνουν ότι υπάρχει ένα οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας που καθιστά την απόλυσή της σχεδόν αδύνατη. Είχα επιλέξει εγώ να της δώσω δημοσιότητα και αυτό να ξεκαθαρίσω ότι το έκανα επειδή ακριβώς έχω ένα θεσμικό ρόλο. Αυτό δηλαδή ήταν και κίνητρο για μένα, αλλά ήταν και ένα είδος κάλυψης. Γιατί ο κάθε συνάδελφος, ο οποίος μπορεί να βιώσει κάτι τέτοιο στον εργασιακό του χώρο, είναι σχεδόν απίθανο ότι θα βγει να το καταγγείλει δημόσια. Γιατί πολύ απλά θα χάσει τη δουλειά του. Αλλά βάσει αυτών που μας λέει η Νικολάρα, το συγκεκριμένο περιστατικό ίσως δεν είναι και τόσο μεμονωμένο. Πού να μπλέκουμε τώρα? Είναι το πιο άστο τώρα αυτό, μην το πειράξουμε γιατί θα μας πάρει περισσότερο χρόνο να το δέσουμε από εδώ και από εκεί, να μην έχω τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας είτε από πλευράς κυβέρνησης είτε από άλλους παράγοντες, είμαστε ΕΡΤ εμείς, άσε να το βγάλει κανένας άλλος πρώτα και μετά να το πάρουμε και εμείς να το παίξουμε. Είναι πολλά όσα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια όσοι δουλεύουμε στην ΕΡΤ. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολλές οι εκφάνσεις αυτές της πρακτικής, δεν είναι μόνο μία. Καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα, φυσικά, αλλά ο τρόπος που γίνεται είναι πολλαπλός. Έχει πολλά πλοκάμια. Με κοντά 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, η Νικολάρα μας περιγράφει τώρα κάποια από αυτά τα πλοκάμια που εντέχνως κόβουν τα ενοχλητικά ρεπορτάζ. Πολλές φορές προτείνεις ένα θέμα και σου προτείνουν μετά ένα άλλο, χωρίς να σου εξηγήσουν για ποιο λόγο αυτό το θέμα δεν γίνεται. Δεν έχεις δηλαδή αιτιολογική βάση να πεις «Μα δεν το δέχεσαι αυτό το θέμα επειδή σε ενοχλεί πολιτικά» ή «Επειδή είναι εκτός της γραμμής της εφημερίδας». Και πολλές φορές η επίκληση είναι ο χρόνος. Δεν έχουμε χρόνο για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε χώρο για αυτό το θέμα. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη εκδοχή του προβλήματος. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που δεν θα σε αφήσουν να πεις αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ σου. Θα σου πούνε, ας πούμε, έχεις αυτή την είδηση εσύ, έχεις αυτό το ρεπορτάζ, το τεκμηριώνεις, αλλά πρέπει να δούμε τι λέει και η άλλη πλευρά, που είναι πάρα πολύ σωστό φυσικά να το δούμε. Επικοινωνείς με την άλλη πλευρά, που είναι συνήθως κυβερνητική αυτή η πλευρά, και η κυβερνητική πλευρά δεν απαντάει ποτέ. Και τότε το μέσο, αντί να χρησιμοποιήσει την ενδεδειγμένη πρακτική στη δημοσιογραφία, να βγει το ρεπορτάζ με την επισήμανση ότι απευθυνθήκαμε στο φορέα που θίγεται και δεν απάντησε ή μας έδωσε μία ελλιπή απάντηση που είναι αυτή, δεν βγαίνει το θέμα καθόλου. Εδώ πέρα όμως πάλι έχει ένα πρόβλημα ο συνάδελφος να καταγγείλει συγκεκριμένα λογοκρισία, γιατί δεν του λένε δεν θα παίξει το θέμα, του λένε δεν θα παίξει έτσι. Και μάλιστα επικαλούμενοι μια πολύ λογική αρχή της δημοσιογραφίας, ότι πρέπει να έχεις όλες τις απόψεις σε ένα ρεπορτάζ. Αυτό θα έλεγες ότι σε εσάς συμβαίνει συχνά, είναι κάτι που στο μέσο στο οποίο εργάζεσαι εσύ στην ΕΡΤ? Στην ΕΡΤ ειδικά συμβαίνει, αυτό είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο και δεν είναι και παράλογο, διότι η ΕΡΤ είναι ένα θεσμικό μέσο ενημέρωσης και πρέπει αυτά να τα σέβεται. Έχει και μια παραπάνω ευαισθησία για την κυβερνητική πλευρά, όπως είναι αναμενόμενο, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Επομένως, είναι μια πρακτική που είναι πάρα πάρα πολύ συχνή, δηλαδή πάρα πολλοί συνάδελφοι την έχουν αντιμετωπίσει. Και εγώ, φυσικά. Μόλις ακούσαμε την υπόθεση της Νικολάρα, η οποία εργάζεται στη δημόσια τηλεόραση. Ένα περιβάλλον αρκετά συντηρητικό και ελεγχόμενο, που δεν έχει για παράδειγμα την ανεξαρτησία που έχει το BBC από την πολιτική εξουσία. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο ανεργίας όσο οι συνάδελφοί τους στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και πάλι πρέπει να προσέχουν στο πώς χειρίζονται μια υπόθεση λογοκρισίας. Μιλώντας για τον ιδιωτικό τομέα, θα συναντήσουμε σε αυτό το επεισόδιο τρεις δημοσιογράφους από αυτό το πεδίο, εκεί όπου η λογοκρισία είναι μια καθημερινή γραμμή. Σε αντίθεση με την Νικολάρα, οι δημοσιογράφοι στα ιδιωτικά μίντια αντιμετωπίζουν τη λογοκρισία από πολύ πιο επισφαλή θέση. Ο φόβος τους είναι τόσο μεγάλος που μας μιλούν όλοι μόνο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι τρεις δημοσιογράφοι εργάζονται σε site πρώτης γραμμής, κάποια από τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επισκεψιμότητας, από αυτά που πολλοί ανοίγουμε κάθε μέρα. Εργάζονται σε αυτό που στη δημοσιογραφική αργό το λέμε ροή ή με απλά λόγια στη γραμμή παραγωγής ειδήσεων. Στα site τους απασχολούνται από 50 έως 100 εργαζόμενοι. Κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τους είναι αποκλειστικά επιχειρηματίες του τύπου, ενώ άλλοι ασκούν πολλές παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι εφοπλιστές, ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων κτλ. Οι δημοσιογράφοι που μας μιλούν προέρχονται από διαφορετικά background. Η Φανή μόλις έκλεισε τα 39. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και επέλεξε μια καριέρα σε γραφεία τύπου και μίντια. Ο Δημήτρης είναι 47 ετών. Εργάστηκε για μερικά χρόνια στο χώρο της τέχνης, αλλά αναγκάστηκε να ψάξει για μια πιο σταθερή δουλειά για να μπορεί να πληρώνει το ενίκιο και τους λογαριασμούς του. Η Άννα έκανε σπουδές στο περιβάλλον, αλλά αποφάσισε να μετατρέψει το πάθος της για τις εφημερίδες σε δουλειά. Είναι αναγκασμένοι να μας μιλήσουν ανώνυμα γιατί φοβούνται μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά και γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν όρους στην ατομική τους σύμβαση ότι απαγορεύεται να εκφράζονται δημόσια με τρόπο που θίγει την εταιρεία. Για να εξασφαλίσουμε την προστασία τους και για να μας μιλήσουν ελεύθερα με τη δική τους συνένεση, δεν χρησιμοποιούμε τα πραγματικά τους ονόματα. Ενώ οι φωνές που θα ακούσετε εδώ ανήκουν σε ηθοποιούς που διαβάζουν τα λόγια των δημοσιογράφων. Ξεκινήσαμε ρωτώντας τους πώς είναι μια τυπική μέρα στο newsroom και τι συμβαίνει πίσω από τις ειδήσεις που διαβάζουμε. Πρώτη μας μιλάει η Φανή. Πρέπει να ανεβάζουμε ειδήσεις ασταμάτητα, τη μία πίσω από την άλλη, περίπου ένα 20 λεπτό. Το ένα 20 λεπτό μπορεί να κάνεις διεθνές και το επόμενο ένα οικονομικό θέμα. Σίγουρα παίρνουμε έτοιμες ειδήσεις από το ΑΠΕ, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ό,τι παίρνουμε από εκεί δεν διασταυρώνεται προφανώς, το κάνουμε copy-paste. Και παίρνουμε και από διάφορα άλλα sites copy-paste. Θέλησαμε να μάθουμε αν υπάρχουν θέματα που δεν μπαίνουν, που είναι κόκκινες γραμμές. Να τι μας απάντησε η Άννα. Στο μαγαζί που εργάζομαι εγώ, η τάση είναι ξεκάθαρα ότι δεν μπορείς να γράψεις για ομοφυλόφιλους και δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ και τα σχετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να καταλάβεις, στο site αποφεύγουμε να γράφουμε τη λέξη Λέσβος επειδή παραπέμπει σε λεσβίες. Το νησί το γράφουμε Μυτιλίνη. Ή στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, γράφαμε μόνο για το ποινικό σκέλος της δολοφονίας και δεν μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ήταν drag queen ή gay. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ιδιοκτήτης μας είναι ομοφοβικός. Η Φανή μας εξηγεί τώρα τα θέματα ταμπού στο site που εργάζεται εκείνη. Υπάρχει μια γκάμα θεμάτων τα οποία ο κάθε συνάδελφος γνωρίζει ότι είναι τζιζ ή το μαθαίνει στην πορεία. Για παράδειγμα, έχεις μια είδηση που αφορά έναν υπουργό και γίνεται πρώτο θέμα στα social media ή μια συνέντευξη ενός υπουργού σε ένα διεθνές μέσο μεγάλης εμβέλειας όπου βγάζει μια είδηση. Ξέρουμε ότι αν αυτό αφορά συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης, θα μπει πολύ δύσκολα ή μάλλον δεν θα μπει καθόλου. Είτε γιατί έχει κάνει γκάφα ο πολιτικός και θέλουμε να τον προστατεύσουμε, είτε γιατί δεν θέλουμε να τον προβάλλουμε. Early results from Italy's election show a clear victory for an alliance of right-wing parties. That paves the way for Giorgia Meloni to become Italy's first female prime minister and its first far-right leader since Benito Mussolini. Italy is on course to cementing a historic election result, electing its most right-wing government since World War II. In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali. Στις ιταλικές εκλογές μας ήρθε οδηγία να μην είναι στην ίδια πρόταση το ακροδεξιά και το Μελόνι. Όταν απευθύνθηκα στη διοίκηση, μου είπαν ότι παρερμηνεύτηκε η οδηγία από στόμα σε στόμα. Τελικά, δεν παίζαμε στους τίτλους μας το ακροδεξιά Μελόνι, αλλά μπορούσε να παίξει μέσα στο κείμενο. Σε άλλη φάση, δώσαμε αγώνα για να γράφουμε τη λέξη γυναικοκτονία και ευτυχώς το πετύχαμε επικαλούμενοι και τους εμπορικούς λόγους, δηλαδή ότι θα χάσουμε αναγνώστες και κάτι τέτοια. Ένα άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές υποκλοπές, για τις οποίες μάλλον όλοι γνωρίζουμε πια. Πόσες προσωπικές φωτογραφίες έχεις μέσα, ιδιωτικά μηνύματα με φίλους, τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Τα ελληνικά mainstream media προσπάθησαν να θάψουν όσο μπορούσαν το θέμα, μέχρι που έφτασαν να παρακολουθούνται και πολιτικοί. Ακούστε τώρα τη Φανή, μία από τις δημοσιογράφους που αναγκάστηκαν να υποβαθμίσουν το σκάνδαλο. Το θέμα των υποκλοπών δεν είχε παίξει ποτέ σε εμάς. Δεν γράφουμε γι' αυτό, μας είχαν πει από πάνω. Χωρίς καμία άλλη εξήγηση. Εγώ επέμενα να τους ρωτάω γιατί. Δεν είναι αξιόπιστα αυτά που καταγγέλλονται, μου έλεγαν. Μέχρι που έκανε ο Ανδρουλάκης την κίνηση στον Άριο Πάγο, δεν είχαμε γράψει τίποτα. Στον Ανδρουλάκη πια ήταν αδύνατο να μην μπει. Πολλά θέματα αναγκαζόμαστε να τα βάλουμε μόνο όταν γίνει χαμός στα social media ή σε άλλα μέσα. Πώς ξέρει όμως ο δημοσιογράφος ποια είναι αυτά τα όρια που δεν πρέπει να ξεπεράσει? Δεν διατυπώνεται ποτέ ρητά από πριν ότι αποκλείεται κάποιο θέμα. Στη βάρδιά μας υπάρχει υπεύθυνος που έχει την εποπτεία για το τι ανεβαίνει και το τι δεν ανεβαίνει. Δεν μπορείς να ανεβάσεις μία είδηση από μόνος σου. Μπορεί λοιπόν να σου πει ότι το τάδε θέμα δεν θα μπει. Γιατί δεν θα μπει? Θα σου πει, ξέρεις ποιο είναι το προφίλ του μαγαζιού, καταλαβαίνεις. Ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης, τον οποίο θα ακούσετε τώρα για πρώτη φορά, μας μιλάει για το πώς τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει. Δεν θα σου πούν κοίτα αυτή είναι η γραμμή μας, αλλά θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έρχονται ειδικά σε πιο νέους συναδέλφους και τους δίνουν τον τίτλο. Δηλαδή, πάμε ένα θέμα, έκθετος ο ΣΥΡΙΖΑ στην τάδε θέση. Και σε πιέζουν, έλα, πάμε, πάμε. Και πρόσεξε τώρα, δεν είναι το παλιό. Για δες πώς έχουν πάει σήμερα οι μπανάνες και κάνουμε ένα θέμα γι' αυτό. Σήμερα είναι αλλιώς. Παλιά υπήρχε έστω και για τα μάτια του κόσμου λίγο ισορροπία. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Είναι βία. Στις συνεντεύξεις μας, η Φανή, η Άννα και ο Δημήτρης συχνά αποκαλούν τα μίντια στα οποία εργάζονται μαγαζιά. Ακούγεται λίγο περίεργο, Η εξήγηση έχει ενδιαφέρον. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι πίσω στα 90s χρησιμοποιούσαν αυτή την έκφραση αναφερόμενη στην ευημερία των μίντια, η οποία συχνά προερχόταν από τη συναλλαγή με την πολιτική εξουσία. Οι νεότεροι κληρονόμησαν αυτή την έκφραση, αλλά η λέξη μαγαζί λέγεται πια με πικρία και υποτίμηση. Όπως μας λένε και οι δημοσιογράφοι που μας μιλάνε, είναι μια ακόμη επιχείρηση. Πολλοί δημοσιογράφοι αναγκάζονται να υποκύψουν στη μάχη του clickbait που θα φέρει διαφημίσεις και λεφτά στους ιδιοκτήτες. Έλα μωρέ τώρα. Θα σου φέρει κλικ ερευνητική δημοσιογραφία? Δεν θα σου φέρει. Εντάξει, ίσως και να έφερνε αν ήθελες να ασχοληθείς σοβαρά. Αλλά εδώ έχουμε μπει στη λογική του εύκολου κλικ χωρίς ταυτότητα. Έχεις μια σημαντική ανάλυση για ένα διεθνές θέμα και δίπλα έχεις και μια τσόντα. Δεν τους νοιάζει να αφιερώσουν κάποιοι δημοσιογράφοι μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα ή έστω μία μέρα για να κάνουν κάτι πρωτογενές. Δεν τους ενδιαφέρει το ελεύθερο. Μέχρι τώρα ακούμε ιστορίες για το πώς είναι μια συνηθισμένη μέρα στο newsroom. Ή αλλιώς βλέπουμε τι συμβαίνει πίσω από τα μαγαζιά και τις ειδήσεις τους. Αλλά και πώς οι δημοσιογράφοι αναγκάζονται να γράψουν κάποια θέματα και κάποια άλλα να τα αποσιωπήσουν. Ας ρωτήσουμε τώρα τη Φανή, την Άννα και τον Δημήτρη για κάτι πιο συγκεκριμένο. Τη σχέση του μέσου τους με την ελληνική κυβέρνηση. Ως αναγνώστες, διαβάζουμε πολύ συχνά θέματα στον τύπο που αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο μεροληπτικά υπέρ της κυβέρνησης. Από στυλιστικούς επένους για την πρωθυπουργική σύζυγο μέχρι ενθουσιώδη συγχαρητήρια για τη διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας. Στη συνεντεύξη είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς γίνεται αυτό πρακτικά, δηλαδή με ποια διαδικασία περνούν αυτές οι οδηγίες από την κυβέρνηση προς τα μέσα ενημέρωσης. Σίγουρα ακολουθούμε μια γραμμή πιο φιλοκυβερνητική. Αυτή η κυβέρνηση έχει μια ασυλία. Και κάποια πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν την ίδια δημοσιογραφική μεταχείριση με τα υπόλοιπα. Τώρα, αν αυτό έχει να κάνει κάθε φορά με πολιτικές ή προσωπικές σχέσεις, αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Η Άννα μας πάει ένα βήμα παραπέρα. Τα διεθνή ήταν το πεδίο με τη μικρότερη παρέμβαση. Αλλά μετά το 19 πάει και αυτό. Μας έρχονται έτοιμα κείμενα από τη διεύθυνση από ψηλά, με έτοιμο τίτλο από μαξί μου. Δηλαδή, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Παρακαλώ αυτό να περαστεί μια ροή κατά προτεραιότητα ψηλά, να παίξει ψηλά. Έτσι το θέτουν. Έχει τύχει να μας έρθει θέμα που αφορά τις τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, προκειμένου το Μαξίμου να μπορεί να χτίσει το αφήγημα για την τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, και να υπάρχει λάθος μέσα στο κείμενο, αναδεικνύοντας ότι η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα άρθρα θα τα δεις copy-paste και σε άλλα μεγάλα site. Όπως στέλνονται σε εμάς, φαντάζομαι ότι στέλνονται σε μια συγκεκριμένη λίστα μέσων, τα οποία η λίστα πέτσα θα ήταν πολύ χρήσιμη, ας πούμε, στο να τα συγκρίνεις. Ο Δημήτρης βάζει στην κουβέντα και τη διαφορετική μεταχείριση που έχει η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιπολίτευση. Τώρα υποτίθεται ότι ασκούμε δημοσιογραφία, αλλά δεν το κάνουμε. Θα παίξει στα δελτία τύπου, ok, αλλά αντίλογο στα δελτία τύπου δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση θα μπει κάπου χαμηλά, απλώς για να πούμε ότι παίζουμε την αντιπολίτευση και αυτό είναι. Καλώς ήρθατε στην ελληνική δημοσιογραφία του 2022. Κορυφαία στελέχη του Frontex συγκάλυπταν επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα προς την Τουρκία ή δεν τις χειρίζει. Το Φεβρουάριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ολοκλήρωσε μια έρευνα για ανάρμοστη συμπεριφορά της Frontex, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Μεταξύ άλλων, η Όλαφ ερεύνησε καταγγελίες σχετικά με παράνομες επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αιγαίο Πέλαγος, στην Ελλάδα. Η έκθεση δημοσιεύτηκε σε αρκετά διεθνή μέσα, επειδή προφανώς κρίθηκε ως δημοσίου ενδιαφέροντος. Και αυτή η ιστορία, η οποία αφορά ακόμα περισσότερο την Ελλάδα, λογοκρίθηκε αρκετά από τα ελληνικά mainstream media. Ας δούμε τι έχει να μας πει η Άννα για αυτή την υπόθεση. Είμαστε ένα διεθνές brand name, το οποίο δεν νοείται να μην έχει ασχοληθεί με την τελευταία πρόσφατη έκθεση της Όλαφ για την Frontex και τις επαναπροωθήσεις. Αλλά σε εμάς δεν έχει παίξει. Έχει παίξει παντού, αλλά δεν έχει παίξει σε εμάς. Γιατί ο ιδιοκτήτης μας έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Μηταράκη. Υπάρχει ένας δισταγμός από την πλευρά ανθρώπων που βρίσκονται στην αρχή της συνταξία. Σου λένε, ναι, οκ, δεν παίρνεις θέση αν βάλεις την έκθεση της Όλαφ, αλλά ας το αφήσουμε καλύτερα, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει, ποιος μπορεί να ενοχληθεί, ποιος μπορεί να φωνάξει, ποιος μπορεί να δημιουργήσει θέμα σε ποιον. Αυτό είναι το κλίμα. Καμιά φορά τα πράγματα όμως δεν μένουν μόνο στο κλίμα του newsroom. Γίνονται πολύ πιο απτά και επιθετικά. Και σύμφωνα με τον Δημήτρη, χτυπάνε τηλέφωνα και στέλνονται μηνύματα προκειμένου να εκφοβήσουν και να ελέγξουν τους εργαζόμενους στον τύπο. Παλιά υπήρχε το non-paper, η ανεπίσημη ανακοίνωση ενός οργανισμού ή υπουργείου. Τώρα έχουμε περάσει στην επόμενη φάση, που είναι η φάση του Viber και του WhatsApp. Αν δουν κάτι που δεν τους αρέσει, θα στείλει το γραφείο τύπου του Υπουργείου στον αρχισυντάκτη, στο διευθυντή σύνταξης. Όμως μπορεί να στείλουν και στο συντάκτη απευθείας. Ρε εσύ, τι γράφεται εκεί πέρα? Αυτό μπορεί να φτάσει σε σημείο «Δεν μας αρέσει αυτή η φωτογραφία του Υπουργού», μπορεί να γίνει «Κατεβάστε το αυτό» ή ακόμα και «Αλλάξτε τον τίτλο». Είναι σαν να είσαι υπάλληλος του Υπουργείου. Είμαι 20 χρόνια στο χώρο και αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Μου έχει συμβεί και εμένα προσωπικά να έρχεται μήνυμα στο Viber από το γραφείο τύπου Υπουργείου και να λέει «Σε παρακαλώ, τι είναι αυτό εκεί πέρα». Εγώ τσακώνομαι, αλλά 1, 2, 3, 5 έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Μπαίνεις στη μαύρη λίστα. Δεν τους ευχαριστείς, δεν είσαι συνεργάσιμος και μπορείς στο τέλος να χάσεις και τη δουλειά σου. Καθώς ο εκβιασμός για την υποστήριξη της κυβέρνησης είναι πρωτίστως οικονομικός, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον ακριβή μηχανισμό. Εκτός από την άμεση κρατική χρηματοδότηση, την οποία θα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, υπάρχει και ο κύκλος των επιχειρηματιών που δίνουν χρήματα για διαφημίσεις, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται και κοντά στην κυβέρνηση. Ο Δημήτρης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς δρά αυτός ο κύκλος. Θα τον ακούσετε να αναφέρεται και στη λίστα πέτσα, την οποία θα δούμε αναλυτικά στο 5ο επεισόδιο. Η λίστα πέτσα, αυτά είναι πενταροδεκάρες. Δεν τους μοιάζουν τα 50-100 χιλιάδες. Αυτά τα έχουν για πρωινό. Πλέον τα χρήματα δεν δίνονται με αυτή τη μορφή. Πλέον τα χρήματα δίνονται από τεράστιους ομίλους. Η κυβέρνηση σήμερα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο δεν θα μπορέσει ποτέ η αντιπολίτευση να το φτάσει. Και είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η κατάσταση στα μίντια. Ο δικός τους κόσμος. Ο κόσμος της κυβέρνησης σήμερα είναι, και δεν το λέω σαν τζιτά το πολιτικό, είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο κεφάλαιο δεν είναι κάτι αόρατο. Είναι τεράστιες επιχειρήσεις εργολάβων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είναι οι παραόμιλοι τους. Η Φανή μας βάζει ακόμα πιο μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο του χρήματος. Υπάρχει μια εταιρεία που είναι χορηγός στο μέσο μας, δίνει λεφτά για διαφημίσεις. Και είναι μια μεγάλη εταιρεία με την οποία μπορεί να προκύψει ένα ζήτημα, οποιοδήποτε ζήτημα. Απολύσεις, διαφθορά, κάτι το οποίο γίνεται γνωστό. Προφανώς αυτό το ζήτημα σε εμάς δεν θα παίξει από τη στιγμή που διαφημίζονται στο μέσο μας. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν λέει θα σου δώσω χρήματα εσένα, Τζένι Κωνσταντίνε. Βάζει όμως τον άλλο να σπρώξει διαφήμιση. Αυτά τα μέσα έχουν τρελαθεί στη διαφήμιση. Έχουν τρελαθεί. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Έτσι λοιπόν κατευθύνεται. Άρα λοιπόν, ναι, οι μηντιάρχες θα δώσουν και το αίμα τους για να μην πέσει αυτή η κυβέρνηση. Έχουν βγάλει χρήματα πολλά, αλλά όχι. Πολιτικά δεν είναι απαραίτητα σύμφωνοι μαζί τους οι ιδιοκτήτες των μέσων. Με αυτά που μας είπαν οι δημοσιογράφοι, δεν μας εκπλήσει δυστυχώς το ότι στην Ελλάδα ένα συντριπτικό ποσοστό των πολιτών πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ανεξάρτητα από πολιτικές και επιχειρηματικές επιρροές. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τους δημοσιογράφους να μας μιλάνε για την πολύ απτή συνθήκη με τα μηνύματα ή τα τηλέφωνα που χτυπάνε, θέτοντας όρια που ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να ξεπεράσει. Μία ίσως πιο ύπουλη πτυχή για το μέλλον της δημοσιογραφίας είναι ότι οι δημοσιογράφοι και ειδικά οι νεότεροι εκπαιδεύονται σε μια λογική που λέει ότι δεν θα ρισκάρουν ποτέ να βρεθούν εκτεθειμένοι μετά από μια άστοχη κίνηση. Αυτοπροστατεύονται λοιπόν, αποφεύγοντας τα παραστρατήματα. Μαθαίνουν δηλαδή πώς να μην κάνουν δημοσιογραφία. Συνηθίζουν την παθητικότητα και σιγά σιγά καταργείται κάθε νόημα από τη δουλειά τους. Τουλάχιστον αυτό συμπεραίνουμε από τις συνομιλίες μας με τη Φανή, τον Δημήτρη και την Άννα. Η αυτολογοκρισία είναι ένα μεγάλο βάσανο για τους δημοσιογράφους και υπάρχει διαρκώς. Το πώς γράφεις, το αν μπορείς να σχολιάσεις κάτι που γράφεις ή τι πρόσημο θα του δώσεις. Επιλέγεις συνέχεια θέματα που είναι safe για να μην δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα και υπάρχουν στιγμές που στην επικαιρότητα μπορεί να τρέχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, όπως οι υποκλοπές, και εσύ να κάθεσαι να γράφεις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ενός εγκλήματος, που από μόνο του αυτό είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Όχι επειδή ασχολείσαι με το έγκλημα καθ' αυτό, αλλά επειδή κάνεις μια δουλειά η οποία δεν είναι η δουλειά σου. Και τελικά δεν ξέρεις πώς διαμορφώνεις την άποψη του κόσμου, αν καταργείς το τεκμήριο της αθωότητας, πώς αντιμετωπίζεις τα θύματα, και όλο αυτό είναι πραγματικά ασφικτικό. Υπάρχουν φορές που λέω δεν μπορώ, θα φύγω, θα σηκωθώ να φύγω τώρα. Βλέπεις τώρα το παιδί, ας πούμε, που έχει μια ιδέα για ένα ρεπορτάζ, το οποίο δεν θα ρίξει την κυβέρνηση, ρε γαμότο μου, αλλά θα είναι κάτι. Μπορεί να έχει μια αιχμή, ξέρω εγώ, να κρύβει το ψωμί. Και δεν θα το προτείνει. Μπαίνουμε σε μια ευρεία λογική αυτολογοκρισίας, το οποίο είναι πλέον εδρεωμένο. Δεν θα σου πω ψέματα. Ούτε εγώ έχω το κουράγιο να προτείνω πράγματα τα οποία μπορούν να μετέχουν σε ρήξη. Σταμάτησα τελείως, ας πούμε, να κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση στο πώς θα γράψουμε για τους μετανάστες. Ένα από τα πράγματα που μας έκανε εντύπωση κατά τις συνεντεύξεις είναι ότι παρά τον χειροπιαστό κινησμό του περιβάλλοντος, οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε δεν μας είπαν ακριβώς ότι μένουν για τα λεφτά. Αυτή θα ήταν μια αναμενόμενη και εύλογη απάντηση, ότι το αντιμετωπίζουν δηλαδή όπως μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά για την οποία έχουν ανάμεικτα ή αρνητικά συναισθήματα, αλλά έτσι βιοπορίζονται. Είδαμε όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει μεγάλη σημασία για την ψυχολογική επιβίωσή τους η αίσθηση ότι έστω σε αυτές τις συνθήκες της ανελευθερίας, τα μικρά περιθώρια ελευθερίας που έχουν δίνουν νόημα σε αυτό που κάνουν. Ονειρευόμουν ότι η δημοσιογραφία είναι ο έλεγχος της εξουσίας και το να αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Και θα με ρωτήσεις, εύλογα, τι πας και κάνεις εσύ εκεί πέρα? Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα εργασιακά. Έχω βρεθεί σε πολλά μαγαζιά που έχουν κλείσει. Έχω μείνει πολλούς μήνες, μην πω και χρόνια, να υποφέρω απληρωσιές, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και έτσι λοιπόν, όταν βρίσκω κάτι το οποίο φαντάζει σταθερό, δεν μπορώ τόσο εύκολα να το αφήσω και να κυνηγήσω αυτό που θα ήθελα. Διαραίω πληροφορίες σε συναδέλφους, τις γράψω ή δημοσιεύω θέματα ανώνυμα σε άλλα μέσα. Μόνο έτσι μπορώ να ανασάνω. Νιώθω ικανοποίηση όταν καταφέρνω και σπάω μερικές γραμμές. Δηλαδή, όταν μπορείς και παίζεις θέματα, τα οποία ξέρεις ότι αν δεν τα πίεζες εσύ δεν θα παίζανε ποτέ, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι καταφέρνεις και τα παίζεις σου δίνει μια διαστροφική ικανοποίηση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Όλες αυτές οι ιστορίες που ακούσαμε σε αυτό το επεισόδιο δεν συνιστούν ευθεία απαγόρευση, αλλά είναι σαφές ότι τελικά υπονομεύουν την ελευθερία του τύπου. Βλέπουμε πώς η εργασιακή επισφάλεια και η απουσία συλλογικών διαδικασιών θέτουν τους εργαζόμενους κυρίως του ιδιωτικού τομέα σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτοί οι δημοσιογράφοι που υποκύπτουν σε αυτές τις πιέσεις δεν έχουν μικρότερη πυγμή από τους άλλους. Είναι απροστάτευτοι. Και όπως μας υπενθυμίζει η Μάχη Νικολάρα, πρέπει και αυτοί να ζήσουν και να πληρώνουν λογαριασμούς και υποχρεώσεις. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο δημοσιογράφος είναι εργαζόμενος επίσης. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που έχει την αποστολή να ενημερώνει τους πολίτες για αυτά που συμβαίνουν. Ζει από αυτή τη δουλειά. Εξαρτάται η επιβίωσή του και της οικογένειάς του από αυτή τη δουλειά. Χρειαζόμαστε λύσεις και λύσεις που δεν θα εξαντλούνται στην ηθικοπλαστική ρητορία εναντίον των δημοσιογράφων που ενδίδουν στις πιέσεις. Ο μόνος τρόπος για να μπορούν οι δημοσιογράφοι να εκφράζονται ελεύθερα και να κάνουν καλά τη δουλειά τους είναι να εξασφαλιστούν συλλογικές διαδικασίες που θα τους προστατεύουν σε περίπτωση λογοκρισίας. Χρειάζεται φυσικά να εξασφαλιστεί και ένα χρηματοδοτικό μοντέλο όπου τα μίντια δεν θα βασίζονται σε οικονομικές εξαρτήσεις από ολιγάρχες ή το κράτος. Με όλα αυτά κατά νου, στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τι άλλο, για λεφτά. Θα σας πούμε για την ακρίβεια την ιστορία μιας διαβόητης λίστας κρατικής χρηματοδότησης, της λίστας Πέτσα.